नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो, नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो, नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। कि जब से मैंने तुमको दिल ये दे दिया, मीठा मीठा सा दर्द ले लिया, सुनो ओ प्रिया, मैंने तुमको दिल दिया। नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। नजर से यूं मिली नजर, दीवाना मैं हो गया, असर ये क्या हुआ असर, कहां ये मैं खो गया। बहके बहके कदम, बहका बहका है मन, छा गया मुझ पे दीवाना बन। सुनो ओ प्रिया, मैंने तुमको दिल दिया, नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। झुकी झुकी निगाह में बला की शोखियां छुपी, खुली खुली लटों में भी घटा की मस्तियां रुकी। ये हया ये अदा, ये हंसी ये नयन, दे गए मीठी मीठी चुभन। सुनो ओ प्रिया, मैंने तुमको दिल दिया, नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। कि जब से मैंने तुमको दिल ये दे दिया, मीठा मीठा सा दर्द ले लिया, सुनो ओ प्रिया, मैंने तुमको दिल दिया। नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो, नशे में यार डूब जाओ,